zakupy. Aktywuj kupony w aplikacji Mój Carrefour i kupuj taniej. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 maja, jest 15. Małgorzata Majborska-Fraszmowska i Romuald Wójcik zapraszamy na serwis Trójki. Minister Rafalska rozmawia z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych o najnowszej propozycji kompromisu, wysuniętej przez protestujących w Sejmie. Obrońcy rodziców Szymona z Będzina nie wykluczają wniesienia kasacji po dzisiejszym wyroku. Gazprom uniknie kar finansowych, Komisja Europejska poszła na ugodę. Na początek warszawskie Centrum Dialog i najnowsza propozycja kompromisu wysunięta przez protestujące w Sejmie osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Tam właśnie toczy się rozmowa na ten temat. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska spotkała się z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnością. Karol Surówka. Spotkanie jest zamknięte, odbywa się bez obecności mediów. Do Centrum Partnerstwa Społecznego nie przyjechali protestujący z Sejmu. Są ich przedstawiciele i inne osoby, których ta sprawa dotyczy. Jeden z uczestników spotkania, Wojciech Karinowski, mówił przed wejściem, że nie spodziewa się dziś przełomu. Idziemy tylko zobaczyć w takim razie, co posłuchać, ale nie przewiduję żadnych rewelacji. Dziś przed południem protestujący w Sejmie przedstawili nową propozycję kompromisu. Nadal domagają się dodatku w wysokości 500 zł. Proponują jednak, by dodatek wprowadzany był stopniowo od przyszłego roku. Minister Elżbieta Rafalska mówiła, że na gorąco nie chce deklarować, czy rząd przystanie na tę propozycję. Podkreśla jednak, że przed ewentualnym wprowadzeniem dodatku konieczne są zmiany formalne, w tym uszczelnienie systemu orzekania o niepełnosprawnościach. To jest punkt wyjścia dla nas, czyli nowe orzecznictwo, orzeczenie o niesamodzielności. Protest niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów w Sejmie trwa od 18 kwietnia. Karol Surówka, Polskie Radio. Dziś protestujący próbowali wywiesić transparent informujący w języku angielskim o prowadzonej przez nich akcji. To w związku z rozpoczynającym się jutro w Sejmie zgromadzeniem parlamentarnym NATO doszło do przepychanek ze strażą sejmową. Kancelaria Sejmu nie zgadza się na wywieszenie transparentu. Tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Obrońcy rodziców Szymona z Będzina nie wykluczają wniesienia kasacji od dzisiejszego wyroku sądu apelacyjnego. Skazani za zabicie niespełna dwuletniego syna usłyszeli wyższe kary. 15 lat więzienia dla ojca dziecka i 13 dla matki. Wyrok jest prawomocny. Obrońca ojca chłopca, mecenas Andrzej Herman, mówił, że kasacja będzie rozważana. Wyrok na pewno dla mojego klienta nie jest korzystny, z całą pewnością. Na pewno też nie jest korzystny, choć nie jest to pocieszenie, dla prokuratury, która zaskarżała także ten wyrok. Prokurator Arkadiusz Jóźwiak podkreślał, że sąd przychylił się częściowo do wniosków prokuratury, która domagała się dla oskarżonych kary dożywocia. Ta kara została podwyższona, sąd nie podzielił stanowiska w tym zakresie, podwyższył wymiar kary, a więc częściowo ta apelacja została uwzględniona. Szymon zmarł w 2010 roku po silnym uderzeniu przez ojca w brzuch. Po 4 dniach jego ciało rodzice porzucili w stawie w Cieszynie. Przez 2 następne lata nie było wiadomo, kim jest znaleziony tam chłopiec. Zapewnienie konkurencyjnych cen gazu przez Gazprom, zaprzestanie wykorzystywania dominującej pozycji na rynku i gwarancję swobodnego przepływu surowca to część ugody, którą Komisja Europejska zawarła z rosyjskim koncernem. Ale Bruksela ostrzegła, że jeśli Gazprom nie dotrzyma zobowiązań, musi się liczyć z karami finansowymi. Dziś Komisja na sankcje się nie zdecydowała, mimo dowodów na nadużywanie dominującej pozycji na rynku przez rosyjskiego giganta, a także na stosowanie monopolistycznych praktyk w Europie Środkowo-Wschodniej i zawyżanie cen w tym regionie wedle własnego uznania. Argumentację komisji dotyczącą ugody przedstawiła unijna komisarz do spraw konkurencji Margrethe Vestager. Dzisiejsza decyzja kładzie kres takiemu zachowaniu Gazpromu. Decyzja zawiera zbiór przepisów dostosowanych do przyszłych działań Gazpromu. Zobowiązuje się w niej Gazprom do podjęcia pozytywnych działań na rzecz dalszej integracji rynków gazu w regionie i pomocy w tworzeniu prawdziwego wewnętrznego rynku energii w Europie. Dzięki temu klienci Gazpromu w Europie Środkowo-Wschodniej będą mieli skuteczne narzędzie gwarantujące, że cena, jaką płacą, jest konkurencyjna. Ugoda kończy postępowanie antymonopolowe komisji przeciwko Gazpromowi, rozpoczęte 7 lat temu. Jednak nie wszystkich dzisiejsza decyzja komisji satysfakcjonuje. Niektóre firmy energetyczne z Europy Środkowo-Wschodniej mają wątpliwości, czy to zmusi Gazprom do całkowitej zmiany działania. Na krakowskich Błoniach już rośnie patriotyczna łąka w kształcie konturów Polski. Dziś nasiona trafiły do ziemi. Efekt powinien być widoczny, gdy w połowie lipca zakwitną białe i czerwone kwiaty. Będzie to akcent patriotyczny, przygotowany z racji przypadającego w tym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mówi Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej. Dodaje, że patriotyczną łąkę najlepiej będzie oglądać z góry, na przykład z Kopca Kościuszki. To był serwis Trójki. sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty, wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Pogodnie, tylko na południu chwilami więcej chmur, przelotne opady deszczu, a miejscami burze i to z gradem. Od 18 do 27 stopni. Wieczorem i w nocy przelotne opady deszczu na Podlasiu i południu kraju. Poza tym pogodnie, nad morzem wietrznie od 8 stopni nad morzem do 11 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. A jutro wszędzie deszczowo i burzowo od 22 do 25 stopni. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty, wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria.carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Marian? Dobrze kupić telewizor z dużym ekranem na 6 liter. To jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużym ekranem kupisz taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Tylko dla, tylko za, tylko do. Denerwują Cię rabaty z licznymi warunkami? Przyjedź do salonu Hondy. Bezwarunkowe rabaty na wszystkie wersje wyposażenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8000 zł. Szczegóły w salonach. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polska młoda kapusta biała 37% taniej, 2,49 za sztukę. A borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dzień dobry Państwu. Za chwilę będzie piosenka dnia, ale oni wszystko sami opowiedzą. Magazynek. It's more cheaper. And we maneuver. And we are together in unity. Into the furnace, we blaze away forevermore. Look down, this life ready to go left and right. We're giving it up and bringing it all to light. Come in, in the dark, forgetting what's real without the spark. You better believe it's there to retrieve in you. Pours out when I think of love. Mentally blazing away, disgust. Ransoms and randoms, scared of phantoms. With esoteric reasonings of the most high. and I know. Love to share like we don't care. Inside the flames, making a change. Being upstanding, more upstanding. Make it to the plateau, we never let go. And we got that saving grace. No more hatred, love for the lovers. She's my one and only, I'm no phony. Told you before, don't mess with my legacy. Let it be greatness, we can't fake this. Making the statements, up to the gateway. We do it straight away because it's only love to save us from the rut, from the rut, from the rut. It's only love to save us from the rut, from the rut, from the rut. Jestem ciekaw, jak ten utwór przyjmą słuchacze listy przebojów programu trzeciego. Przypominam, listę jutro po 19, a wcześniej od 10 do 12. LP Trójka, Marek Niedźwiecki. Jutro zapraszam Państwa do wspólnej zabawy w układanie listy. Mociba Rutsmanuwa to jest dziś nasza piosenka dnia. Za chwilę, zgodnie z wcześniejszą i wczorajszą zapowiedzią, gościem Trójki będzie Martyna Jakubowicz. Zapraszam Państwa do wysłuchania tej rozmowy. A na razie posłuchajmy, jak ten utwór interpretuje Roger Waters. Knock, knock, knocking on heaven's door. Jakież było moje zdziwienie, kiedy kiedyś w sklepie płytowym kupiłem sobie płytę Rogera Watersa, a ta płyta tak się zaczynała. Zgodnie z obietnicą, gościem państwa jest Martyna Jakubowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Przywitam się z tobą tak, jak przywitaliśmy się na korytarzu. Miło cię widzieć. I wzajemnie. Dziękuję, tym bardziej, że przede mną również i przed państwem, bo wiem, że państwo już mają tę płytę. Nowa płyta na dodatek ze znaczkiem filmowym programu trzeciego. Wszystko mi się to jakoś bardzo pięknie składa. Poza tym już zapewne wiesz, że zupełnie nieświadomie umówiliśmy się na rozmowę w dniu 77 urodzin. Ale właśnie wiem, właśnie nie byłam pewna, czy 77, czy 78. Ale, rocznik 41, ale... czyli z moich obliczeń wynika, że 77 lat. 77, tak. Wszystkiego najlepszego dla Boba Dylana. I przed nami ta nowa płyta. Już otrzymałem pierwszą recenzję od pana Radka. Pierwsza od wielu lat płyta, której nie wyciągam z odtwarzacza. To miło. To miła recenzja, tak. Martyno, chcę zacząć od Boba Dylana oczywiście, co nie jest dziwne, bo na tej płycie piosenki Boba Dylana, ale to, ja tak przynajmniej sobie myślę, nie jest jakieś koniunkturalne sięgnięcie po piosenki Boba Dylana, tylko ten Bob Dylan towarzyszy ci przez bardzo już wiele lat i deklarujesz zawsze, że jesteś bliska i sposobowi myślenia Boba Dylana, i sposobowi interpretacji, ale musiałaś na tę interpretację znaleźć swój sposób. Jaki? Przemyślałam sprawę, jak dostałam propozycję od wydawcy zrobienia tej płyty i pomyślałam, że wiadomo, dostał Nagrodę Nobla jako literat tym razem. Z tej przemowy jego noblowskiej nie wynikało dla mnie to, żeby jakiś był taki zeuforyzowany. Raczej przyjął to z pokorą. Ja chciałam pokazać trochę jego fascynacji muzycznych tak naprawdę, które były przez okres jego życia bardzo różne, bo on się fascynował i rock'n'rollem Presleyem i fascynował go taki właśnie zwykły włóczęga Woody Guthrie i ten folk taki bardzo ludowy, taki blisko ludzi i blues, i rock, i country. No wszystko to, co mamy w tym ogromnym spektrum muzyki amerykańskiej, która powstawała w bardzo różny sposób, w różnych okresach i też wiele jakby nacji ją tworzyło. Więc to by chciałam pokazać. Nie chciałam sięgać po hity, bo to jest najprostsze. Wziąć najbardziej popularne hitowe piosenki, coś z nimi zrobić. Mi raczej chodziło o takie piosenki, do których naprawdę mam jakiś osobisty, taki emocjonalny stosunek. Oczywiście znalazły się też piosenki, o których nie miałam zielonego pojęcia, a które gdzieś wynalazłam na YouTubie, oglądając całą masę jakichś archiwalnych filmów z Dylanem, jego wywiadów z okresów młodości, różne takie bardzo fajne, niektóre bardzo śmieszne rzeczy. I tym sposobem też znalazłam właśnie Skąd tyle zmian i Handy Dandy, czyli Śliczne gładki. No i z tego się taka skleiła jakby całość moja emocjonalna. Do tego wątku wielowarstwowości, że się tak nieładnie wyrażę, twórczości Dylana jeszcze wrócimy za moment, ale wcześniej, skoro wspomniałaś o muzyce, to ja chcę wspomnieć o tym, że w nagraniu płyty, i to słychać na tej płycie, wzięli udział wybitni muzycy. Ja w swoim założeniu myślałam, że zrobimy z Darkiem Bafeltowskim tą płytę sami. czyli że będą gitary akustyczne, wokal, no może tam coś się pojawi, jeszcze jakiś instrumencik, ale jak już tak nagraliśmy cały materiał, to doszliśmy do wniosku, że jednak ta sekcja gdzieś tam powinna zagrać i jest potrzebna. Ponieważ Tomek bębnił. Tak, ponieważ Mietek Jurecki zaczął grać ze mną jeszcze przed płytą, a Mietek z Tomkiem, wiadomo, to jest sekcja Budki Suflera, oni po prostu grali ze sobą 100 lat, no więc mają takie porozumienie, którego się nie wypracowywuje w 5 minut. No i przyjechali do studia, bardzo byli mili, no i to grali. Fajne sekcje. To za chwilę wrócimy do rozmowy, ale wcześniej chciałbym, żebyśmy odtworzyli utwór tytułowy z nowej płyty Martyny Jakubowicz. Martyna śpiewa piosenki Boba Dylana, Zwykły włóczęga. Kiedy bladym porankiem raz wyjrzałam na świat, pod murem ujrzałam brudny stos starych szmat. Jakiś człowiek, co przyszedł z nieznanych mi stron, chyba spędził na klatkach niejedną złą noc. Zwykły włóczęga, lecz znów jeden padł. Kto do domu go weźmie, kto do snu będzie kładł? Jego pieśń była smutna, życie nędzne jak zgon. Dzisiaj odszedł na zawsze i nie żegnał go dzwon. Płatka z gazet za kodrę, chodnik łóżkiem mu był. Z jego twarzy widziałam, że zmarł tak jak żył. Dłoń ściśnięta skrywała kilka monet jak skarb. Przeszedł drogę niejedną, co dawali, to brał. Zwykły włóczęga, więc nie żegnał go dzwon. Jego pieśń była smutna, życie nędzne jak zgon. To prawda, że z klatki nikt nie przegnał go precz, lecz kto po nim został, kto zna jego pieśń? Ile trzeba odwagi, żeby patrzeć na świat, jak zwierzę z pułapki, jak przestępca zza krat. Jak koń, co okulał, swoją przyszłość już znasz. Kiedy umrzesz w rynsztoku, nikt nie spojrzy ci w twarz. Zwykły włóczęga, lecz znów jeden padł. Kołysankę mu zanuć, teraz słowa już znasz. Nie był mu rajem, niegościnny ten świat. Zwyczajny włóczęga, lecz znów jeden padł. Piękna płyta i wcale się nie dziwię, że pan Radek włożył płytę do odtwarzacza kompaktowego i ta płyta ciągle tam jest. Zwykły włóczęga Martyny Jakubowicz, nowa płyta z piosenkami Boba Dylana. O muzykach wspomnieliśmy. Teraz tak sobie pomyślałem, że wczoraj, kiedy szukałem na półce płyt Boba Dylana, znalazłem mnóstwo takich rzeczy, o których nie wiedziałem, że nawet je mam. Jakieś butlegi koncertowe z lat 70. I pomyślałem natychmiast, kiedy tego materiału słuchałem z udziałem publiczności, że ten materiał na tej płycie jest doskonałym materiałem i to są doskonałe piosenki do wykonywania koncertowego właśnie. One są proste i no, można je też koncertowo rozbudować troszeczkę w kierunku takiego, wiesz, swobodnego grania, fajnego, żywego. Ja tak to mówię z taką nadzieją, że taka płyta koncertowa się ukaże. Być może. No, nie wiem. Fajnie by było. Teraz jeszcze jedna sprawa związana z tą płytą, mianowicie teksty. Bo to było wyzwanie, mianowicie tłumaczenie tych tekstów. No, wiesz, Jakubowicz tłumaczy Dylana już od bardzo dawna. On miał taką propozycję wydania tłumaczeń piosenek Dylana, ale no, panowie zarządzający prawami autorskimi no, chcieli po prostu jak najwięcej, że tak powiem, zarobić i nie dali po prostu zgody wydawcy, tylko na to chcieli tam jeszcze, żeby wydawca kupił i to, i to, i to, no i to się jakby rozmyło. Tych tłumaczeń w zasadzie, myślę tak, nie wiem dokładnie ile ich jest, ale 80 do 100 tłumaczeń to jest w zasadzie no, dopiero 1/5 tego, co Dylan napisał. Także on no, tłumaczy to od dawna, właściwie od czasu studiów, tak, na anglistyce. Uczył się na tym. No, jest takim fanem, no, ma zasób wiedzy naprawdę imponujący, to ja jestem panią Pikuś po prostu. Panią Pikuś przy tym, co on wie. Powiedz, ta płyta zawiera 12 utworów. I to jest zbiór skończony, czy jeszcze coś zostało, co chciałaś, żeby na tej płycie było, a no, się była nie zmieściło, jedna piosenka taka typowo bluesowa, ale ona nam jakby nie pojechała. Nie wiem z jakich przyczyn, czasami tak się po prostu zdarza. Zagraliśmy to i to naprawdę jakoś nie było fajne. No, nie daliśmy tutaj rady. Może kwestia, nie wiem, na momentu, może nie na tą płytę. Mhm. Tak się po prostu stało. Także nic tam nie ma, jakiejś takiej fajnej piosenki, która została i może kiedyś byśmy chcieli to wydać. No po prostu jedna skucha była. Pierwsza piosenka, która dotarła do radia, to był utwór zatytułowany w języku polskim Skąd tyle zmian, czyli Things Have Changed. Tak. I to był twój wybór, czy to się działo poza tobą? W sensie singlowego tak, wyboru. Tak. No ja poprosiłam tak wydawcę, żeby ta piosenka poszła jako pierwszy utwór. No bo używaj słowa poszła, no bo ona idzie w radiu. Jej się doskonale słucha. Aha, no to fajnie. Świetnie zagrana i świetnie zaśpiewana. Martyno, gratulacje. Cały czas spoglądam w ekran komputera, bo płyną miłe słowa w twoją stronę. Proszę pozdrowić panią Martynę. Wszystkiego najlepszego, spokojności i wszystkiego dobrego. Oj, dziękuję bardzo. Martyna Jakubowicz była państwa gościem. Dziękuję ci, Martyno, i do zobaczenia. Do zobaczenia. Na koncertach. Zawsze. Teraz na zakończenie naszej rozmowy jeszcze utwór, który rozpoczyna płytę i który podoba mi się od pierwszego razu chyba najbardziej. oki, krzyczy słowo już. Pytasz, ale po co? A on mówi znów. Ty pytasz, co to znaczy? On na to wróć do krów. Mleka mi daj lub znikaj stąd. Bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, przekraczasz próg, jak wielbłąd minę masz. Oczy wbite w glebę, nos do kieszeni pchasz. Powinni ci zabronić sterczenia przy tych drzwiach. Słuchawkę winien ktoś ci wcisnąć w dłoń. Bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones. Ballad of a Thin Man, polski tytuł Ballada o chudzinie, na nowej płycie Martyny Jakubowicz z piosenkami Boba Dylana. I do muzyki Boba Dylana jeszcze dziś wrócimy, bo dziś Bob świętuje 77. urodziny. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. No ale wcześniej zastanawiałem się wczoraj, w jakiej obecności powinien się pojawić dziś Bob Dylan, i wybrałem kilka płyt, między innymi płytę Summertime Willego Nelsona. Ale jakie było moje zdziwienie i radość, kiedy dziś w radiu pojawił się Willie Nelson z nową płytą. Ta nowa płyta jest zatytułowana Last Man Standing. Artysta, którego cenię i szanuję od lat, Willie Nelson. Jesus about the blood. And don't tell me that I've lost my mind, 'cause I've been crazy all the time. Don't tell the singer you like his song, then tell him you think he's playing wrong. Don't tell me that I've lost my mind, 'cause I've been crazy all the time. Quit trying to change the government and make them see how wrong they went. Don't say I ain't got a weird mind, 'cause I've been crazy all the time. Don't tell me I told you wrong. It goes like this, 'cause I wrote the song. Wasting time, no matter what we say, you gotta lead or follow or get out of the way. I don't tell Noah, I don't tell Jesus, don't tell the singer, don't tell the guitar player. I don't tell Noah about the flood, and don't tell Jesus about the blood. Don't tell me that I've lost my mind, 'cause I've been crazy all the time. I've been crazy all the time. Jak się dużo nie kombinuje, to wychodzą takie ładne rzeczy. Willie Nelson i jego nowa płyta zatytułowana Last Man Standing. I skoro jesteśmy w tym fragmencie naszego spotkania, kiedy pojawiają się nowe płyty, to jeszcze jedna nowa płyta. Też artysta, którego cenię, szanuję i lubię od lat, Van Morrison. Tym razem na nowej płycie w jego towarzystwie pojawia się także Joey DeFrancesco. Co tu dużo mówić? Po prostu piękna płyta i jeszcze nie raz będzie nas cieszyła w programach, w których będziemy się spotykać. Van Morrison, Joey DeFrancesco, płyta zatytułowana You're Driving Me Crazy. Jeszcze może tylko tytułem uzupełnienia, w chórkach wystąpiła Shana Morrison. Tak przynajmniej zapisano na płycie. No i co? I tak nam biegnie dzisiaj magazynek. Za 18 minut będzie 16, czyli kurczy na się czas. Jeszcze z Krajowego Podwórka też nowa płyta. Płyta jest już wytłoczona albo się tłoczy. I za niedługo dotrze w formie normalnego krążka kompaktowego, a może i winylowego, zobaczymy. Mowa o zespole Kraków Street Band. Panowie i koledzy z Kraków Street Band byli tak uprzejmi, że przysłali drogą elektroniczną do radia już pierwsze piosenki z tej płyty i jedną z nich właśnie zaraz odtwarzamy. Kraków Street Band z nowej płyty. Yes, it is. Nie użyję tej formuły stylistycznej, że cieszę się jak dziecko na nową płytę, cieszę się jak dorosły facet, bo Kraków Street Band ma w sobie to coś, co cenię sobie bardzo, mianowicie taką pozytywność i otwartość na świat, a czasem w naszym kraju i w życiu na co dzień trochę mi tego brakuje. Kraków Street Band będzie co prezentować w radiu, będzie nowa płyta i będzie o czym mówić. I a propos mówienia, członkowie zespołu Kraków Street Band będą gośćmi Piotra Meca we wtorek w magazynku. Proszę nie przegapić tej rozmowy, tam więcej szczegółów na temat tego, co na tej płycie się znajdzie i jestem przekonany, że także więcej utworów. Na dziś w magazynku urodziny Boba Dylana. Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, oh, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood. Yeah. chewing up so much grass until he was real. He saw milk coming out, but he didn't know how. Mmm, he call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. Co to jest, ale ostatnio ciągle i notorycznie brakuje mi czasu. Albo za dużo mówię, albo prezentuję zbyt długie utwory, ale udało się na szczęście w dniu urodzin Dylana sięgnąć po tę część bootlegową, koncertową. Tym razem sięgnęliśmy po część 13, obejmującą koncertowe lata 1979-1980. To koniec spotkania na dziś. Bardzo Państwu dziękuję za listy, za aktywność, za miłe słowa skierowane do Martyny i do mnie też. Dziękuję. I na zakończenie wspomniałem o płycie Summertime u Legon Lassona. Żeby się nie zmarnowała, to jednym z utworów z tej płyty, na której Willie śpiewa utwory Gershwina, się pożegnamy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękuję. Somebody loves me, I wonder who. I wonder who she can be. Somebody loves me, I wish I knew. Who can she be, where is me? For every girl who passes me, I shout, hey, baby, you were meant to be my loving baby. Somebody loves me, I wonder who. Zapraszamy do reklamy. Po EcoBubble i Edwash kolejna rewolucja. Pralka Samsung Quick Drive z innowacyjnym bębnem. Dwa kierunki obrotów i jeden cel. Idealna czystość. Czas prania? Krótszy nawet o połowę. Żyj szybko, piesz jeszcze szybciej. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Teraz przy zakupie pralki Samsung Quick Drive w sklepie Neonet otrzymasz odkurzacz bezworkowy oraz transport i wniesienie za złotówkę. Szczegóły na neonet.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Spraw mamie ogromną radość. Już teraz w Lidlu praliny do 50% taniej. Lista pralin na www.lidl.pl. A od jutra bukiet 13 róż jedynie 7,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Słyszysz, jak kuje? Potrafi tak całą noc. Dziwisz się? Egzaminy. Ale kupił Kofaktin i jedzie równo. Pewnie nie chce mieć nic w plecy. Kofaktin? Kofeina i dwa rodzaje żeńszenia w ampułce do wypicia. Daje niezłego kopa. Jego składniki zmniejszają zmęczenie i poprawiają koncentrację. Zapytaj w aptece lub na stacji BP. Suplement diety Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie w znużenie i zmęczenie. Marian? Mhm? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo z